cały ten rap. Pytasz jak to robię, jak ski skład Blaze, nie od dzisiaj dany znak. Znak cały ten rap. Pytasz jak to robię, po co gadam, jak dyktuję serce przy tym rok sobie nie błocąc. Cały ten rap. Pytasz jak to robię, jak ski skład Blaze, nie od dzisiaj dany znak. Znak cały ten rap. Pytasz jak to robię, po co gadam, jak dyktuję serce przy tym rok sobie nie błocąc. Wszystko co się wzniosło musi spaść. Jedynie co prawdziwe wiecznie będzie trwać. Tych podwórek ram, garść chleba, mądrości. W co wierzę o to walczył, będę do ostatniej kropli. Rzucone kości, biada zwyciężony. Nasze mikrofony lamu są jak broń przy skroni. Bo prawda daje siłę, a siła rodzi cios. Taka jest kolej rzeczy, jak po dniu przychodzi noc. Odpalony ląd, północny wschód, przekaz stąd czujny bądź. Bo zgubić może jeden błędny krok. Szanuję wszystko, przed czym stawia los. Bo to co właściwe zwykle w zasięgu rąk. Wy ten wzrok, dostrzesz to, nim to stracisz. Zła tego świata żaden z nas nie zwalczy. By ktoś się bogacił, inny zawsze będzie tracić. Chcesz coś mieć, no to kurwa płacisz. Nie docenisz, dopóki nie stracisz. Nie poczujesz, dopóki nie dotkniesz. Uwierzysz dopiero, gdy zobaczysz na własne oczy. Zwykle jest już za późno, to żałosne. Nie docenisz, dopóki nie stracisz. Nie poczujesz, dopóki nie dotkniesz. Uwierzysz dopiero, gdy zobaczysz na własne oczy. Zwykle jest już za późno, to żałosne. Dziwi mnie to jedno, że zwykli ludzie nie szanują się. Co zrobić, gdy takie życie? Rzeczywiście, Polska kraj, gdzie wiśnie już nie kwitną. Lecz nie załamuj się, opanuj gniew, opanuj strach, wyhamuj lęk. Poradzi se, ja to chłopaku wiem. Bo wewnętrzna siła pozwala na wszystko. Mimo że szare dzieciństwo stawiam na jutro. Sukces to przyszłość, mówiąc krótko. Choć nie każdemu dane odnaleźć talent. Trudno, trzeba szukać dalej, mieć wiarę i stale wierzyć we własne siły. Tempo tej gonitwy jeszcze cię zadziwi. To cud, że trud, jaki włożysz w naukę, owocuje nieraz, a potrójnie. Myśl pozytywnie, wiem, że umiesz. Dziś zniknie sen męczący umysł i dumnie spojrzy znów w oczy swej matce. Ponieważ właśnie własną prawdę odnalazłeś. Nie docenisz, dopóki nie stracisz. Nie poczujesz, dopóki nie dotkniesz. Uwierzysz dopiero, gdy zobaczysz na własne oczy. Zwykle jest już za późno, to żałosne. Nie docenisz, dopóki nie stracisz. Nie poczujesz, dopóki nie dotkniesz. Uwierzysz dopiero, gdy zobaczysz na własne oczy. Zwykle jest już za późno, to żałosne. Nie chwyć, nie poczułem nic, daj pić.